بین فریضه در رسول او یقینا یرا ور کو انکه اخکار ایمان دبا یرا در کوم اولم یکفیم ددی دا مطلب نه لچ دا یو قران نه بس بل سنشت لک پرویزی وای ودا دل نه کافی جو قران می دل در کڑے دے ستا نور کتابونه وای اباد کما کل بگی دا سو ود بند کتاب اور اگست تری دا بند کتاب تا نه در اگست تے دا بند کتاب نبی علیہ السلام بندر کنا اور ټول بندگان نو چت بندر نو داغو احادیث دی بلوغ المرام تارا غستره اور پختون ایل المرام ولا گوره او وی نو پایه که دا کمی خبری چی دی اگر طول دا پیغمبر خونه دی سخو پاکستا خپلی دی کنا او تا اگر خپلو خبرو تا پیغمبر خبری موه دا سی مثلا فضائل اعمال دی وی دا بنده کتاب را غستره دا خود دا نبی علیہ السلام دا حدیث و تشریح دا اگر توی چی لولاک پکیره نستا پاغے یو کتاب کے دا حدیث پرانا کے جکم کتاب دے نہ پاغے کے دلولاک نہ سیوا موضوع روایت دے پاغے یو کتاب کے دے نہ معلوم اداش والا چھے دا پیغمبر دا خبر و تشریح چکے نہ دا دا دین نہ بار خبر نہ دا دام دا قرآن کریم تشریح دا کنا کل کل دا خلق دا سکی قرآن تا بناس تی اسے نور خبر بکی آیت بوی او اما کما بجنگی نبیابتی او سڑے پاسی نجے بداوی قرآن تا نکینی وی قرآن تا نت تا تا نکینی ستا خبر تا نکینی تاکہ ظالمان خلق دی چوی قرآن تا نکینی لکہ تکرر کی کنا نئے کہ بداوی سرزے بیدت تے شوی جمیرت لل بیدت تے نئی بات پاسی کنا تبلیغیانو نبی آبا دے دا سے ہوئی یہ لدا قرآن مجید تا نکینی نوی لکہ قرآن کے کم زیری چی دا بیدت تے دا خود تا ظالم ہے چی خپل خبر تا قرآن وی دا اللہ خبر ورتا وی اولم یکفیم آیدی لانا دا پورا ان انزلنا عليك الكتاب چمغه نازل کړه دې پتا باندې داسې موجز کتاب یتلا عليهم تل استریشی پدی باندې دا دل ډیر ده کنه ها ٹھیک ده چې قرآن خلاف خبرې نه ته مانا مصنف دا عبد الرزاق امام بیهقی دواړو یو خبره نقل کړه دا چې چته یوتنو از کسی می سی وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وته قتل نرنګ ډیر خراب شو او وی فرمایل ک خپل یوسف علیہ السلام راشی کنه او زیما ناغه به دمات تابعداری کی دا تاسو زمارا خبر راخلے دا پیغمبر خبر راخلے دا پیغمبر دا احادیث و تشریح کاغا ابن حجر کری و کاغا شیخ اللہ حدیث مولانا دا کریار کری دا دوارا دیکھ سو پرکو نشتا اگو محادث و دیم محادث و یطلع علیہم چلستری جی پدی باندے ان نبی ذالک آیا یقینن پدی کے لرحمتن یقینن پدی قرآن کے لرحمتن خمغا رحمت تیم تا خدا امید نو چه داز کتاب بدل در کم خما دل دا رحمت دا کتاب در کم و ذکر نصیحت تیل قومی یومنون دا پار دا قوم آئے قوم چی ایمان روڑی قل کفا باللہ بینی و بینکم شہید دام دمخ کے خبر سر متعلق ہو یرستا پیغمبری پا کم دلیل سر ثابت ہو اور قرآن دا حقانیت سے دلیل لے ورتو آیا بس دے پورا دے اللہ زما استا پا منس تا تو پا منس کے گواہ ہو یعلم ما فی السماوات والارض پوئی گے اللہ پائے سوچ پاس مانونو کی دیو پاس مکہ کی دی والذین آمنوا بالباطل آکسان چیمان راوڑے دے پا باطلا وکفروا باللہ یا کفر کی پا اللہ اولائی قوم الخاسرون دا کسان پورا تاوانیان دی زجر سر تخفیف دنیاوینا ویستاجرون کافل عذاب فتلوار غاڑی استان عذاب ولولا اجل مسمع کنوی اغن اتا مکرر کرشوی چکم دا اللہ پا علم کی داد عذاب درات لو لجاوم العذاب خامخابا دیل عذاب راغلو درخواست سرا سرا ولیاتین نو بغتتان خامخابا دیل عذاب راضی دیر ناسا پا وهم لای شعرون و دیبان پوئیگی یستاجلون کابل عذاب بی ذکر کی پا دویم در زجر دے دی پا تلوارستان عذاب غواری تخفیف اخروی و این جاننما یقینن جاننم لمحیطتم بالکافرین خامخار راگی رون کرد هر طرف نا کافران لرا یوم یخشاهم العذاب و کم اردو چپڑ بکی دیل را عذاب دی جاننم من فوقیم دا پاسر دینوم و من تاعت ارجلیم دا لاندر دینوم یعنی دا هر جهتنا یواز را دو جهتنا دا هر جهتنا بیدی پٹکڑی لهم من جاننم و میادن و من فوقیم غواش زللم من النار هر طرف تا بدی لاندر باندر پدی اور کی حل انبئكم بشر من ذلكم النار ويقول ورتبوائي ذوقوا سكه ما كنتم تعملون اغاچ تاسو كما ملون كول دعوی رسولت سره ولگوا يا عبادي الذين آمنوا مجاهده خكو ارادان دا مجاهده اشتا خو خلق ماو دا دیکلی ناو شدی جواب ملک خدا تنگ نیستو پائے گدا لنگ نیستو پیخو دے شرع گوڑی نہیں دیکھنا بل دیتا لڑشا یا عبادی اللذین آمنو اے دماغ بندگانو چیمان راوڑ دے عبادی کے اول شرافت ہو اللذین آمنو سردہم شرافت ہو ان ارضی واسعتونا یقیناً دمارا زمکا دیرا ارتب یرتا و فراخرا فی آیا فابدو نکیو دما عبادت کوئے دا سحل قول نقل کردے دے چکل خلق گناہو نکی پیوزے کے بدت شروع چی پزمکا کے نتالا پا کار داری چی داد ازمکی تا لڑشا کڑا واخلا چی اگر یکی خلق در رب اطاعت کی او دا ایت پاغی دلیل لے ناردی واسعاتون اسے نا چی تر دیرو خلقو سرا چی پا غلط باندی دی اگی سر ملگری چی دا ای پاغی لار باندی روان چی نبی علیہ السلام فرمائلو چی سفر کوئے دے سر کل کل سی حد خکلی کی گی او دا مو آئے چی کنی مون سے بارزون مون بمڑشو اور پسی بوی چو کلو نفس ذائقت الموت فیا فابدون کیو دما عبادت کوئے بلے شو بجی منگا کرا مجاہدہ کو کنا دا سی سفا سفا خبری کون سوک بون ٹوکرے کی دلتا فریزی ہونا کلو نفس ذائقت الموت ہر یو انسان سکون کے دا مرگ دے یو پا دیران مڑ کی گی او بل پا جنے مڑ کی گی نتا پا قرآن مڑ شکنا اتا پا دین بانے مڑ شکنا سمئی لینا ترجعون پیا ومونتا واپس کولیشے لا الہ شرکائی شرکانتا واپس نشتا تفسیر محائمی والذین آمنوا عامل الصالحات آگسان چیمانی راوڑ دے عمل کوئی نیک پنیک عمل کدا حجرت ام دے پنیک عمل کدا مجاہدی ام دی لنبو انہ من الجنت غرفا خام خام بدیل ورکو دے جنتنا غرفان بنگلے و بالا خانے خلق کل وطننا دیل وڈا سے بنگلے ورکو غرفان منفوق یا غرفان مبنیہ یو بل لپاس و بنگلی فجری من تا تیرا نار چبئی کی بالان دی ردین نیرنا خالدین پیا وہ سوا پتی کے ہمیشہ نیما اجر العاملین دیر بہتر ثواب دیر پار دا عمل کا ان کو ددی اوصاف ذکر کی دعا اللذین صبروا یو غاش دی کلک پاتی شوی دی پا مصیبتنو دلتا صبرو دارے ددین ندی اوڑے دلے داغ ندی جال فتنتا ناسے کادا باللہ چچا پی لستر کے روبا سلو جدا تو سوے دیوی بیا بنو ہم دا سنہ دے استقامت دے پکے دویم وعلا ربہم یتوکلون خفل ربانے توکل کی دی دیتا نو گوری جدا ما ڈلشتاو کنا ملگری مشتاو کنا دیوی ما سر اللہ دے وکائی من دابتن بل شبا یرا بل دیتا کلڑو کنا اجرت اون کو ندل تکون شاگردان شتا مقتدیان شتا علم شتا خپل علم دے نچہ تا مدد برا سر رکھیے سے روڑے موڑے را لیگی اس کا بل دیتا لڑ شنال تا بخروسو جواب وکائی من دابتن سمرار دی زند سرنا تاسو تا گو رہلا تا ملو رزقا نوچ تا ویدی خپل رزق طاقت نلری دروزے پیدا کولو دا خپل رزق دا مرغے چیلو زی مرغے پریر دا تیئے چی خوری دے دا کم دے نا خوی سوکے والا ورکی نچے کلے اغیل ورکی نطالبے والے ندر کی اگا بابو سے بلے ورکی چھے اگا پا غلو کے لاس ہوئی ایا پا وڑو بولو کے تیلی وخی پی ٹیس میں ہوکا شوگر پکے دو نہ دے اداشے پکے دو نہ دے اگلے ورکی او خوشحال دے ویزو پلی باٹ رہے کے ماں نطالبے ندر کی چھتا دا اللہ دا دین بیان کے را قرآن بیان کے ندا دیر وجہ نتا دین پرے دے مفسرین دل تک ادا ذکر کی چھ کم من دابتن دیر زند سر دا سری چھ ایدان سر اخفل رزک نو چھتی زخیران دوزی نکی خو بس اگر تیم پاس کی ہاں یو انسان دے یو میگے دے ایو منگک دے داو پکی نہیں سابو انسان چھ دے دے بدا تو میاش تو اگگ دی او میگے وم دے سلور کالو اگگ دی او دا سی اگر منگکو ما عبداللہ ابن عباس ہوئی لا یؤخر الا الادمی والنمل والفار والعقعق اگر پکی عقعق دے کارغانو یو کسم دے اگر سی واکڑ دے نور چاہتا چھ گورے دے مارغانو تو گورے والو زی و مارا راضی بیا دے سارو تو گورا سار مال چیزی تشی ہے تشی خوچے راضی نے تشی ہے ڈکی اللہ یرزقها و ایاکم اللہ رزق دیل ورکی پا مقرر وقت باننے و تاسو لبام در کی تا دینا میں ارے گا جب بلکلی تلڑ شما نصب اخرم سوک چی تلی دینا دیر اخی خوڑا لے دا تا دے باندونا چی کم علماء تلی دی گجران والا تا دے پی خور تا دے لاور تا دے کراچے تا نن مزی کیا پا دے باندہ کے جی باندہ دی بس باندہ دی وہو السمیع العلیم او دکا اللہ اوریدن کے دے سارا مجاہدے خبریں مورد لے العلیم و پوار استا پا تکلیفنو ولین سالتاهم دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف ہو کتا دین سوالو کے چاپ پیدا کردی اسمانو نوزمکا پکارے لگوری دن وروس پم میں خواب خواب ہوائی چے اللہ فا فانا یوفکون کم طرف تا دی اڑولی شی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لا اللہ فرا خبر رکا غچالا چخوخی چی دخپلو بندگانونا او تنگی ورلا پناپی ولور کی اگور کن کارون تا اگلے دیر مال ورکڑو خو خخی ام کا کنا اے خو دا اللہ پا نزبان مقبول نو ان اللہ بکل شین علیم یقین اللہ پاری او سیز باندے علیم پو دے ولا انسال پا مربت مکی سرسن جوڑی گی یو خو دلیل توحید اقلی علی سبیر الاعتراف تے خو بلا خبر دار کہ یو کس ہوئی چی زمان سکار دے چی بل جائے تزمان مسلکو ما نوی نکنہ در رحمت باران شا مسلہ بیان کا بل جائے تلار شا بل وطن تا بل کلی تا بل علاقے تا ام لڑشا بل قوم تا ام مسلہ ہو رسا وکنا ولئن سألتهم او کتور دین تپوسو کے من نزل من السماء ایمان سوکرا ورویر پورتنا اوبر باران تا دکی پا دیس رازمکا پس دو چیزو ردینا دیو پا جواب کی ہوئی چی خامخا اللہ ورطو آیا صفات دخدائی توب ملالا لذی ربوبیت منی علوہیت اومنا بل اکثر اوم لا یاقلون بلکہ جاد دین آقل نلری علت دے چی لا یاقلون دیس دلیل چی آقل نلری زکر جی دنیا پسی شوی دی وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب او ندی دا جوان دا دنیا الا له ورو مگر زڑو مشغول ول له ودی تو چ اسی زڑ دے ور پوری لگول دے زان مشغول ہے ولعب نو لوبیم لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضت قد مش دو وزر برابر وی دنیا کافر لبے گٹو بنائے ور کڑے عارفین یو خبر ذکر کی اللہ مالوسی الدنیا احقرو من ذراع خنزیرنا میتنا یو مر خنزیر دے او دا آغا پر اخپا باندے سپی مرتیادے اکڑ لے او بیا دک ایسا دا سے یو پمن سڑی رانی ولی دا چھ دا آغا دا اندامون دوڑی گی دا غین زیادت را دنیا چھ دن او دا اللہ پر نزبان زریل دا او سپکر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيَا الْحَيَوَانَ دغه غره وړو لوبې دي الا له ولعب كما يلعب بالسبيان دا غره ما شومان لوبې دي یقینا کور د اخرت او دکا مکمل ژوند دي لا عيش الا عيش الاخره فغفر الانصار والمهاجره فاصلح الانصار والمهاجره فاكرم الانصار والمهاجره مختلف الفاظ روړي امام بخاري کلوي فاصلح الانصار والمهاجره فاكرم الانصار والمهاجره او کلوي فغفر الانصار والمهاجره کور دا آخرتو لہی الحیوان دا مکمل جوندے لا عیش الا عیش الاخرہ لو کانو یالمون کاش کدی پی دے نفانی بے ناغستے باقی بے غستے وے بل اکثر اوم لا یاقلون بے اقل و بے علم خلق دینو دانا چھ فطرت خراب شوے دانا چھ گنے استعداد پک نشتا استعداد پک شتا فطرت برابر دے چھ پسخت کی کلگ را گیر شنو یا اللہ یا اللہ فیدا رکیبو فی الفل کے کل جدی سوارشی پکشتے کے دعو اللہ بلی اللہ لرا دات حال کے چی خالص کون کی دا غر پارا دین را بلنا یا اللہ مددو فلما نجاو مل البر رے کل چی خلاصی ورکی دیتا دیلا وچتا ازاو مشرکو ناسا پدی شرکی لے اکفرو بما آتینا ہم لام دا عاقبتو انجام بیداشی چنا شکری پاگیو کی چی مدیل سور کردی دی ولے تمتعو فیدے دی واخلی پدی شرکی آمالو فسوفا یعلمون سردا چی دی تب پتو لگی ترغیب اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا بل یو خبر کی جی منگ بجی دین تر آغلی ہوئے خودی خواہ زور اور دی نداغی ندیر تنگی گو بل زیونیش تسبکو کنا ندا غریبانان خلقیو آواز نا چی بسمی بسمی ہوں کی اور نوڑے نوڑے ہوں کی ورطوی پکو پر و شرک میں در دا امن زیدر کڑے دے چی ایمان تر آجن امن بندر کم اولم یرو آئی دین گوری انا جعلنا حرما آمنا چی منگا گردول دے دا حرم آمنا زید آمنا امن والا ویتخطف الناس من حولهم تختولیش خلقو من حولهم خارج دا حرمنا گرچا پیر دیر درز روز شروع دی امن پاکی نشت دک دا دین دازے چرے دائے دے کے امن دے افا بالباطل یومنونا آیا پا شرک دی یقین لری تفسیر قرطبی بالباطل مانا بالشرک و بنعمت اللہ یکفرون او دا اللہ پا نعمت باندی دی کفر کی ناشکر کی ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوق دے ڈیر لے ظالم دا چانا چ تڑی پا اللہ باندې دروغ سے دروغ چ دا اللہ نہ دول اشتا او شریک ولشتا او کذب بالحق لما جاء یاد دروغ جن کا حق لرا کل جد تار اور رسیدو علی سفی جہنم اے نشتا پ جہنم کے مسون زید دے رکھے دو علی سفی جہنم اوم دے انکار دا پار دے کنا او لے سوم دے انکار دا پار دے نفی پ نفی باندې داخل شوی دا نفے ضرب نفے مساوی اس بات او یعنی دے آیا نشتا پا جاننم کے زیر دے رکے دو دا کافران یعنی دا دے رہے ہم دک قرب اللہ تا بنزی سورت ختمی ناول سرے لگی دا مجاہدی سورت ہو دا نفس سر مجاہدہ ہو کا دا مورد اپلار سر مجاہدہ ہو کا دا قوم سر مجاہدہ ہو کا دا تکلیفونو نمی ارے گا دا نوح علیہ السلام گوندے مجاہدہ ہو کا ابراہیم علیہ السلام گوندہ کے مجاہدہ ہو کا خویو خبر بھئی فی نا دنیا ربنی یواد دماد رضا رپا ربئی تکلیفونو کو لیڈرانم برداشت کی جیل تلڑ شی بیات غٹ لیڈر جوڑ شی فی نانی دا غرض دا پاری والذین آکسانو جادو چگی مجاہدی کی کوششو نکی فی نا زمونگا پردا مندے کی فی مرداتے نا من اجلنا زمونگ دا وجی یواد دماد رضا رپا را ند دنیا رپا را لنا دینہم سبلنا خام خواب مونگا او خیو دیتا سبلنا خپل لارے دا دینو مونگ بے دن پا لارو باندے دا سے روان کو چا غیتا بے ارسو بیان القرآن کی دا سری لکے او سڑے چا دلاس نونی سے او غرزی جہتے ارسے دا سے برا خیر لارے تا دے رسو ما او چت مرتبے ورکوم واللزی ناتا دو زادم حدن وآتاهم تقواهم حدیث کے راضی مجاہدہ کوا علم چا در کردے دے پدے عمل کوا اللہ باغا علم در کی چتا تیلا ندے در کردے پہ علم کی بدل اضافو کی واللزی نجادو بسوبات علی الایمان آکسان چا مجاہدہ کی چکلک دے پہ ایمان باندے لنا دینم سبلنا منگ بدیتر جنت لاریو خیو عرفہا لہم وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او یقیناً اللہ چاچ مجاہد فینا اکڑا دا محسن دے او یقیناً اللہ خامخا سرد و نیکی کو ان کو نہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون سورۃ عنکبوت کے یہ ردی ذکر کو چ مجاہدہ بکے ابتلا برازی امتحانات برازی دے امتحانات اور نروس تو بعد تاسو تا فتح ملاوی گی او داغے فتح ذکر بکی او داغے دا پاربا یا نذیر پیش کی غلبت الروم فی ان الارض غسم تاسو کمزوری ہے مسلمانانو خویا وقت براشی چی تاسو تب غلبہ ملاوی گی خلاصہ دی صورت دولس عقلی دلائل او درے آغا کارونا چی داغے پا وجہ سر عذاب دفکی گی اغا با ذکر کی ظلم مکوا شرک مکوا او احسان کوا او میان میانس کی بدودل اغا مسئلہ ذکر کی چی داغی پا وجہ سرا اعلان دا فتح شوی دے دا طول دنیا چی وا دا نبی علیہ الصلات والسلام دا بعثت پا وقت کی پا دو عیسو کی تقسیم ہوا بعد اغا خلقو چی اغی دا قیسری روم سرو او بعد اغا خلقو چی اغی دا کسرا باچا سرو دا ایران چکم باچاو کسرا اغا دا مشرق پا طول علاقہ باندے حکومت کو اور قیسر حکومت چو اغا دا مغرب پا طول علاقہ باندے ہو دا دید وارو با پخپلو کی یو بل سر دیر زیاد جنگو نو دا مسلمانانو دا دے سر ایس کارنو چی پدے جنگ کی رومیان گٹی او کنا فارس والا گٹی زکا دوارا غلط خلقو او دوارا دا اسلام دشمنانو لیکن بیاوم نسبتاً دا روم دا خلق مسلمانانو تا پدے اعتبار سر نزدیو چی دی آل کتابو او دا چکم ایران والاو نو دی مشرکانو او دی بر اور عبادت کو لگون تک ہم دی د ایران پر نسبت باندے د روم دخل کو سراوا کلچ جنگ وشو نپاغ جنگ کے رومیانو بیللا او فارس والا ایران والے چو اگی او گٹلا نہ آیت کریمہ کے ردے ذکر دے چو وقت بدا سے راشی نہ ہو کالو کے دن نہ دن نہ بزر سنین چرا کیس بول ٹکی گی او دا رومیان چ دے دے بغالب کی گی او داغے فارس والا کم آتش قدرا او دا اور بلول زے دے او کم مذہبی شعار چ دے اغب ختمی گی کلچ دا آیت کریمہ راغے نہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دیوان دون یقینو چھے اغاو بے کافر تے اویل چھے دا سے بکی گی او اغاوی چھے دا سے بنکی گی ذکر مشرکانو مرست چھوا اگر کسرا باچا سروا او دا ایران والو سروا او دا مسلمانانو لگو لگے ہم دردے چھوے داغی پا نسبت باندی دا روم دا خلقو سروے یار الکتاب تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکوم سنس درجہ کی دئی پر نسبت مسلمانانو تو نزدیو نہ شرط پکیو لگے دو درے کالا کی و دن دن دا رومیان بیا غالب کی گی او که غالب نشو نہ لس لس او خان بشرتی دار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور او بے پمنس کی خبر اوشولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ خبر چ نورتے ویل چ قران کریم کے بزع ویل دے اور دے خری سر نہ حکال دے نہ ابو بکر صدیق تے وے صدا سو کا چو خان سیوا کا خیر دے دل سو پدے وانے دے سلشی کو مد زیادہ کا چ پنہ حکال کے بے دن نہ رومیان گٹی اور دما استا پمن کے شرط چ دے اگر سلو خان دے بیا چ کلا دا دویم زل جنگ خبر را للا نپاغ جنگ کے دی رومیانو واقعیو گٹھلا چھ قرآن ذکر کی غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبیم سیغلبون دی غالب شو او بعد مفسرین وی چھ داغ و رزوا چھ یو طرف تا مسلمانانو دا بدر غزا گٹھلی دا نو بل طرف تا رومیان پا پارس بان غالب شوی دی دا بعد مفسرین لکھ دی چکلا دا کیس شو اور رومیان غالب شو نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغے او ابے چو دے مڑ شو اور دا ورسو نہ داغن اوخان را وسطل وہ چکلا اوخان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبضہ کرا لو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائے لو چے تصدق بھی دا خیراتی ورکا او دیتے سحت ہوئے چے دا یو حرام شیرے دا ماخلا مسند دا ابو یعلا کے دیتے سحت ویلے دے اب بے ویدی دی چے دا خیراتی ورکا اس پدیبان دا یو اشکال لے چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا سحت وی چدا سحت ولے دے او بل دا چدا حرام و صدقہ دا کو صحیح نہ دا نہ اللہ مالوسی پدے خبر ابان الکباس کھڑے دے او غ فرمائی چیو احتمال خدا رے چدا دا اغوا خبر وا چ ابو بکر صدیق کل شرط لگو چ پاغ وقت کے لا دا جواری چدا او دا شرط لگول دم جواری دا دا جواری او دا شرط لگول دا حرام شوی نو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرط زکل گولو غز دا شرط لگول ٹک ندی او دا امام ترمذیم ویلی دی او ظاہرم دا خبر دا او وجہم دا رچ دا سورت الروم مکیتونو دا مکی سورت تے او انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبو ہو دا آیت کریمہ رست راغلے دے پا مدینہ منورہ کے دا آیت راغلے دے نو گویا ابو بکر صدیق چی کم شرط لگولو دا پاغا وقت ٹکو وہ صرف دا سوال برازی چی ٹکو نو نبی علیہ السلام و تا صحت ولے ہوئے چی دا حرام دے دا یو خبر بئی نو اشکال یو دا شو چی دا دا تحریم نا کمخ کی نو بیا خدا دا ابو بکر دا پار شرط لگول ٹکو نو دیتے صحت ولے ہوئے او کدار تحریم نہ رستی او دا کار حرام او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رستو بیا شرط لگولے دے نہ دا خو زکر صحیح نہ دا چکل دا کار حرام او نہ دا اوخان دا مالکانو او مالکان معلوم دی نہ دا تو وقت خو مسئلہ دار چ شی خپل مالک ترس ہے نہ پکارو او بکر صدیق لا چ دا او بے کم ورسو اغیلے دا طول اسن دا طول اوخان بیا واپس کڑو دے دے کہ خو دبل مال چلے دبل ملکیت چلے پائے کے تصدق ہو اگر اثر نہ صحیح کی گی نا نہ دے بس جوابی نہ بیا جواب چے اللہ مالو سکی ناغوی ظاہر خدا را چدا دا اغ و خبر دا چکل دا سود جواری دا ٹول سیزون نو حرام شوی او ظاہر ہم دارا نہ خبر ختم شوا اس کا چاہتا داد دیم صورت واخلے چھ بعد از تحریم دا حرمت نا رست رست دتے دا اوخان اغسط دی نا دا غیب بارک بیا دا امام ابو حنیفا و دا امام محمد دا دے دوارو قول دارے چھ پا دار الحرب کے دا مسلمان اور دا کافر پا منس کے دا تے قسم لفاسد عقد کا سوک لگی ناغل اگولی شی دا مسلمان اور دا کافر پا منس کے دا سے معاہدہ دا سودو اغوی جائز دا اور دلیل یہ ردے واقعی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ردی قسے نے چکم دین آگا غست دے اور دے ما خبر ادا کی اور دا رٹول نخ خبر ادا چی دا سے وہ آیا چی دا خود تحریم نمخ کی خبر ادا اور صحت پا مانا را حرام سر ادلتا ندے چگن نبی علیہ السلام ورتوی چگن دا اوخان ستا پا استعمال کے راتلل دا حرام دی بلکہ دے مطلب ہو چی دا مروت نہ خلاف تھی کلے یوشی ٹکی ہو چی کم مروت و توی لکی گی دا غی پا اعتبار سرا اغڑے خون نکی لکا نبی فرمائی کسب الحجام سحتن دا حجام چی کم کسب دے دیتے ہم سحت ویلے دے دے دے کہ دا سحت ہو امام راغب و میری جی دادا دے پہ اعتبار سر نہ چدی کہ دینی نقصان دے دادا دے پہ اعتبار سر آگا ڈیر خن کی دا ابو بکر صدیق دے شان سرا دا مناسب چکم دے سر نہ اڑو دنا نو پدے اعتبار سر ورتا سخت چکم دے نہ ویری دی چد مروت نہ خلاف گندا کے کار اغخ کاری زکہ دا ابو بکر صدیق دا تقوا او دے اخلاص پہ اعتبار سر ڈیر لوے مقام او دا واقع چه کل شوی دا دا دی پوجه سر دیر کسان بیا مسلمانان شوی دی او وجه دا وچه اغی پوشو چه دا اسلام پیشنگوی دا دا قرآن پیشنگوی دا او دا بلکل رشتین شوی دا فی ادن الارض دا فی ادن الارض دا دی نسو مراد دی دا دی دی کم مفسرین و باز کرده دی ادنا مانا خود از نزده نزده از مکا اغا نزدی زمکا سرا دا شام زمکا دا ادراعات زمکا ادراعات ہم علاقہ دا اور دا جنگ چرے دا دا ادراعات اور دا بسرا بسرا اور ادراعات تا دے دوالو پا دے میانز میانز کے چکم دینے شوے دے اور دے قول لترجیح ورکڑے دا حافظ ابن حجر اگر چے بعد خلقو ویلی دی چے دا اردن کے شوے دے دا فلسطین کے شوے دے غور خبر ہم دارا سنگ چ حافظ ابن حجر داغے ذکر کر دے چدا ازراعات اور بسرا ددے پر مین مینس کے چکم دینے دا جنگ شوے دے ارض نا دمکی را ازمکا ازمکی دمکی تا چکم نزدے کم علاقہ را دغت نا مراد دا دویم دا چې دا رومیان سوکو ولی وطی رومو دا یو دیر لو یک قبیله دا رومی دا دیو سرینو مو رومو روم بین یونانو بین علجانو بین یافیسو دا د نوح علیہ الصلات والسلام په کړوسو کې راته یافس د نوح علیہ السلام زویو مداغه زویو علجانو او بیا داغه چې کوم نوسی کېدو ناغه ته روم ویل کېدو داغه نه چې کوم قبیله قریش ویل دا ناغه ته رومیان چې کوم دین هغه ویل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم کمزور کړی شو رومیان. فی ادنا الارض پاغی نزدیز مککیم و هم من بعد غلبیم سیغلبون او دیبا پس دا کمزور کې دول دینا سیغلبون زردہ چه بیا غالب شی. اشاره شو دیتا چه ازمائش برازی او دا ازمائش دا تکمیل نه رستو رستو با رب العزت تعالی فتح در کی لکه څنګه چه دلتا که دی رومیان تا فتح ملاوی گی با. فی بزع سنین فیسو کلنو کیم للہ الامر من قبل و من بعد اکیو اللہ لا تول اختیارات تیم یعنی شریکانو لا اختیارات نشتا من قبلو مخید دے غلبینا و من بعدو رستو دے غلبینا دا قبلو بعدو مبنی بردم من قبل هذه الغلبہ تی دے غلبینا مخید دے نرستو دا مغلوبیت پا وقت کے دا مغلوبیت نمخ کے ورستو اختیارات سونا چیدی دیو اللہ دی و یوم ایزن او پدغ وردو کم وردو چی دا رومیانو اگی غالب شی یفرح المومنون خوشالے بکی مومنان بنصر اللہ دا اللہ پا مدد سرام دا اللہ مدد مسلمانان لوم را غیر بدر غزے و گٹھلا او دا رومیانو غالب شو پدے مشرکانو باندے ینصرو من یشاء امداد کوي داغ چاچ خوخیشی بدر کے والغلب ورکڑا وہو العزیزو دا اللہ زور وردے ندے کافرانو لا شکس ورکوریشی الرحیم اور رحم یہ خویدے رحمت دنیاوی تینا مراد دے دیلے دنیا اور رحمت ورکو وعد اللہ ذالکا وعدن وعد کرے دا اللہ دا دے وعد کول لا یخلف اللہ وعدہو خلاف نکی اللہ رخ پلے وعدے ار وعدہ چے اللہ کڑی غصر ترسی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کنا دین پوئی گی یعلمون پدائی کنا پوئی گی پدائی پوئی گی سو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دی پوئی گی پر اخکارا جوند دنیا وهم عن الاخرت هم غافلون او دید آخرت نا هم دی بے پروا دی. تفسیر جلالین کی دی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پا زمیدارے ڈیر خپوئی گی تا تجارت پا کاروبار ڈیر خپوئی گی پا غنو کرلو او پا نالونو وغیرہ کے ڈیر ماہر دی لیکن دا آخرت دا کارنا ڈیر غافل لی. نور مفسرینم لکی د دنیا د خواہشاتو د پورا کولو میدان چې کله ورته جوړ شي پای کې ډیر مخکري او د آخرت د کارونو نه ډیر غافل دي. عبد الله ابن عباس وی پدې پويږي چې متا یزرعونا دی وکر کروانده کله کې د کر وخت کله دي دا د زمیدارو ته ډیر معلوم دي او دا وته معلوم یي چې د لو وخت کله دي فصل برې بم په کم وخت کې د دې وته پته را وکیف یجمعونا وکیف یبنون پیسے با سنگ جمع کوما کورونا با سنگ جوڑوما ددے ورطا پترا. او حسن سے وہ داغن دا نقل لے چے بعد خلق دا دنیا پا کار کے دونا مخی شوی دی چے غید درہم پا دے خفل نک باندے کی دی پخانے خبر آوا دے نک باندے درہم کے خودا پتا تا بہوی چے دے وزن دونا دے وہ سمو آز چے بینڈے رو چتے کی نتا دا او پاندادا باندو جی دا کلو دی او کلو خیجی چینی رو چطا کی نتا دا او جی دا دڑای دا او با دڑای خیجی دونا تجربه آغی پدے تول کے او پدے تجارتوں کے دا دنیا پا کاروبارونو کے شوی دا لیکن ورسرا وما یحسن یصلی دا منس پا چل نپوئی گی دنیا کے دونا مخ کے او پا دین کے دونا رستو او بعد مفسرین دا ویلی دی چھر دنیا پا کارونو بانے دیر خپوئی گی خدا استنجا چل بول نورزی دا دین دا یو معمولی یعنی دا یو آسان خبرے معلومات بائی تنی تفسیر قرطبی بیادل تک شیرون نقل کری دی ومن البلیت انترا لکا صاحبا فی صورت الرجل السمیع المبصری فتن لکل مصیبت فی مالیه و اذا یصاب بدینه لم یشعری دا ڈیر لوی مصیبت راغلے دے ومن البلیت انترا لکا صاحبا ستایو دوستو ملگر دے تب ہوتا گورے خو خیار بھئی اور ادن کے بھئی لدن کے بھئی فاہم و بصیرت بولئی اور چکل دا پا مال کی مصیبت راجی ناغی دا پارا و میدان تکی گی غیمے بکولی شی جنگونا بکولی شی وَإِذَا يُصَابُ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرِ لیکن کپا دینی ایسا مصیبت راشی دا اسلام پورے سو اکٹوگے کی دا دین و مذہب پورے سو اکٹوگے کی دیتے دا خبر ہم نرے پرویم نشتا دنو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اولم یتفکروا آیدا خلق سوچ نکیم فی انفسهم فخپلو زاننو کیم دا فی انفسهم مفعول بھی ندے دا لم یتفکروا دا پارا دا ظرف تے دا فکر زغلول دا پارا سوچ کم زیو کی خپلو زاننو کرے سوچو کی زان تا دیو گوری اولم یتفکروا ما خلق اللہ السماوات والارض دا دی فکر غرض بسی اب ادائی چن دی پیدا کری اللہ آسمان نوزمکا وما بین اوما سچر دی پا منز کی دی اللہ بالحق مگر حق کار کول دا پارا واجل مسمع و بی اجل مسمع او پا یونیٹی مکرر سرام دار سیز دا پار یونیٹرا و ان کثیر من الناس او یقینا دیر زیاد دا دی خلقنا بلقاء ربهم لکافرون دخفل رب پا ملاقات و خامخا کفر کون کی دی اولم یسیرو فی الارد آئی دین گردی پا دیز مکا کی غرز دا سیر فینظرو چو گوری کیفا کان عاقبت اللذین من قبل ایما چی سنگو انجام دا آغا چاچ دا دین مکی تیر شوی دی دا عادیان و دا سمودیان و انجام سنگو دا بخفل رستو ذکر کی سم کان عاقبت اللذین اصا اصو آ دیدہ انجام دیر ناکارو کانو اشد منم قوتنو و دیر سخت و دینا قوتن پتاقت کی واسار الارد اوغی اڑولی واد ازمکا وعمروها او بادکڑی واد ازمکا کدیوی چی مونگ زمیداران یو او مونگ پکر کروندہ کی پدیک دیر ماہران یو ناغیستا سن زیاد چکم دینا ماہرانو واسار الارد اغی اڑولی واد ازمکا و امروا بارکڑے و راز مکان کرلے او اڑولے وا تفسیر کشف الرحمن پدی خب پیدل جسما کا ودا سے اڑے او دا سے بے کرے او دا سے بے ری وی و امروا اکثر میں امروا ابارکڑے و دی زیاد دا گنا چدی کما بارکڑے دا دغه کسان ډیره خې بنگلی جوړی کړی دی او غی دغونو پا کرلوکے دا بوٹو پا کرلوکے پا دیکھ دیر جات ماہرانو اطاقت یوم دیر زیادو تاغ خبرشو یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا و جاعتهم رسولهم بالبیناتو اور آغلو دیتا دی رسولانو بالبینات پا معجدات سرا پا واضح آیاتن سرا فما کان اللہ علی ازلمہم نو اللہ چی زیادیو کی پا دی باندے ولیکن کانو انپسهم یزلمون لیکن وہ دیچ پا خپل زان باندے ظلم کو دیر دنیا حالت شو دا آخرت حالتو سم مکانا عاقبت اللذین اساؤو اسوء بیا وہ انجام داغا چا اساؤو شدی ناکارا کارو نکڑیو اسوء ناکارا چاچ ناکارا کارو نکڑو انجام داراو خطو چاگا انجام دیر سخ ناکارا ہو دا اسوء اسم دیر پارا دکانا ان کذبو بی آیات اللہ پدی وجا بی آنو پدی وجا کذبو بی آیات اللہ چې دروغجن یې ګڼلي وو د الله آیاتونه وکانو بیا یستهزئون او ودي چې پای پورې ټوګه کولې. دلیل عقلی د قیامت د ثبوت د پارا الله یبدا الخلقا الله پاک پاول زل دا مخلوق پیدا کی پاول زل دا ټول دنیا پیدا کړی دا ثم یعیدو بیا به دوباره هم پیدا کی بعد بعد الموت پکی نو دلیل شر پار د بعد بعد الموت ثم الی ترجعون بیا به الله تا تاسو پیش کولی شه ری صاحب کتاب د پارا تخفیف اخروی و یوم تقوم الساعه دا ود دلوی یو آیت به همس کرا دین بیا بوم وی یبلس المجرمون یوم الدین یتفرقون دا قیامت دوره دی ولاد حالاتی پکما اورد چې قیامت قائم شی یبلس المجرمون نا امید به وی مجرمان ولم یکل لهم من شرکائهم شفاء وانا بيد دیره پارا دیره شریکان نا ایسوک سفارشان وکانو بشرکائهم کافرین او یو دی د خپل شریکان نا انکار کون کی ویوما تقوم الساعه بیر زیات حوال ناکه اور دہشت پیدا کولو او د يرول د پاره دوباره وویل پکما اورد چې قیامت به قائم شي یوم ایذن پد غوردو یتفرقون جدا جدا بشی دا خلکو قسم قسم بشی دا خلکو یتفرقون پد غورد با خلک تقسیم شي دا پکې مسلمانان دي او دا پکې کافران دي وامتاز اليوم ایها المجرمون فریقا فی الجنة و فریقا فی السعیر دا کسان دي چې روحونه اعلی الیین ته تللی دي ادا نورغه کسان دي چې دی پاس په لسافرین کې دي او په سجین کې روح نه دي فام الذین آمنوا دا بیان د تفریقې دی یا تفرقون بسنګ کیږي فام الذین آمنوا و ام الذین کفروا هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دي و عامل الصالحات عمل کوي نیک فهم فی روضت یحبرون نو د دیبا فی روضت په دې باغچو کې یحبرون عزتنا کولشی یحبرون خوشالول بشی یحبرون انعامات باول اور کولشی دانیکان خلق چه دے ندی چکل جنت تورسی نا ار قسم خوشالے بر دے رپارئی سرور خوشالے یحبرون چه دے مختے گور او داغینا دے پڑکان دا معلومی گی چه دا انسان دیر زیاد خوشالہ دے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْجَاءَ كَذَانِ چکوفرے کڑے دے وکذبوا بیااتنا ادروجن گنی زمونگا آیاتنا ولقاء الاخرته وملاقات الاخرت فؤلاء في العذاب محذرون دا کسان دیو پاداب کے حاضر اولیشی دا کو بیان ختم شدے تفرقون خلق فدوی سو کے تقسیم شو فسبحان اللہ ابتداء صورت سرے لگاوا فسبحان الله دا الله پاکی د زړه په اعتبار سره همدا عقیده سم ساته د ژبه په اعتبار سره همدا مدد دا الله نه غواړه او د بدن د اندامونو په اعتبار سره همدا دا درې واړه طریقې دي قلبي تسبیح دیته وي چې ته دا عقیده ساتي جازم او کلکا چې مددگار یو الله دی مشکل کشا او متصرف یو الله دی بل څوک نشته او په دې بدن با نیک عملونه هغه تکه او په جواب باندې ووم ته دا الله رب العزت پاکي هغه بیانې دا هر خبره ور بل خبره سره لګی دي د یو د وجنه ور بل خبره هغه جوړیږي د قلبي پاکوالی چې استاد زړه کې استاد زړه عقیده برابرۍ قلبي تنزیه درته حاصلې داغه اثر به لسانی تنزیه هو او لسانی تنزیه چرت حاصل شوا داغه اثر به عمل صالح آیت کریمه مفسرین او استدلال لده کړی دی چې منزونه چې دی نه دا پینځه دی او په دې آیت کې دا پینځه منزونه ذکر دی نافع وی چې عبد الله ابن عباس له لړما نو دا تاسو مته وکړو چې قران کریم کې پینځه منزونه په کوم آیت کې ذکر کړی دی نو دا آیت کریمه راته وی فسبحان الله حين تمسونا دارو ما خامو او دما سقطانو دا دو منځونه پکې رااله وحینا تصبحون د سار منځ پکې راغې وعشینا دماجگر وقت پکر آغے وحینا تزیرون نماز پخین وقت پکر آغے نسار و ماز پخین ماجگر ما خام ما خطن دا پینزو آر منزون پکر آلل فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون پاکی دا اللہ را پارا حین تمسونا پا کم وقت کے چتاسو ما خام کوئے تم سونا ما خام ام دے او ما سخطن ام دے وحینا تصبحونا اکم وقت چتازو سبا کوئے سار منزو ولہو الحمدو فی السماوات والاردو اکیو اللہ را پارا تول صفات دخدائی توب دیم پاسمانو نو پزمکا کے وعشیان او دا بیگائی پو وقت کے دمازگر منز پکر آگے وحینا تصبحونا اکم وقت چتازو ما سخطن کوئے تازو یخرج الحی من المیت دا دلیل لے دا حشر دا پار دویم یو دلیل یہ ذکر کا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ یو لسم کے چوبر قیامت را روان دے دا دویم دلیل دار یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی رو باسی جوان دے دا مڑینا و مڑی دا جوان دینا کل پلار خرابی زوی ایڈیر خی کل زوی خرابی پلار ایڈیر خی پدے کی اشارہ شو دے خبر تا علامہ آلوسی دے چی دا لازم نہ دا چی دا فرع دے دا اصل پشانی چی سنگا اصل خراب دے نو فرع دیم خراب ای او سنگا اصل خدے نو فرع دیم خی پلار خدے نکے خدے نو گویا زوی او نوسی ام خدے یا پلار او نکے خراب دی نو زوی او نوسی ام خراب دا سے خبر نہ دا کل چی کم دے نو نکے ڈیر خراب ہو لار ډیر ناکارا او زویون وسیر ډیر اعلی کله د دې عکس غوی د دې مثال لا سره انما الورد من الشوک ولا ينبت النرجس الا من ولا ينبت النرجس الا من بسلیم انما الورد من الشوک دا ګلاب چې جوړیږي دار ازغونه جوړیږي دا ګلاب اصل ازغلی ازغی خو نه دی ا ګلاب خده او دا نرگس چه ده گل نرگس ہو دا دے اصل دا پیاز دی تا پیاز دا اصل نه دا گل نرگس راوته ره نچ پیاز خود تا گل نرگس پیتوار سر خکولی ندی دا نده ضروری چه دا فرع دا با دا اصل غنطا که خام خواهی یخرج الحی من المیت روباسی جوان دے رمڑینا و یخرج المیت من الحی و روباسی مڑے رجوان دینا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا او تا دکیز مکا پس دو چه دور دینا باران چوشی نداز مکا لک خوشحال شی او تازه شی نسنگ چه دیز مکا نا بوٹی زرگونی گی نداز با تا دکبر نا دوباره پاسی و کذالک تخرجون ام دکشان با تاسو باسل شهر کبرونو نا دلیل توحید اقلی او هر یو دلیل چه دلت شروع کی ومن آیاته ومن آیاته دا وہ سروی پر ایٹوڑ رکو کی وہ دلائل و ذکر کی دا عقل پہ اعتبار سرا ومن آیاتی او بازی دا قدرتنو دا اللہ نا ان خلقکم من ترابین دا چتا سے پیدا کریے من ترابین دا خورنا دا خلقکم بان اشکال لے انسان خود خورنا نرے پیدا کرے آدم علیہ السلام دا خورنا پیدا کرے دے چستا سو مشر آدم علیہ السلام دا خورنا پیدا کرے دے من ترابین دا خور نے پیدا کرے دے خور کے دا جوان اڑو شائبوم نشتا او دا انسان او دا خور پو منز کے اس مناسبت دا ذات او دا صفات پہ اعتبار سر نشتا و رب العزت دا خور نے دا انسان پیدا کرے دے گویا استاسو دا مشر آدم علیہ السلام دے دا خور نے پیدا کرے دے دوے مطلب دا خلقکم من ترابین دا ہر انسان مادہ بعید خور دا زګه کده پیدا د نطفه نه ده کنه نو دا نطفه جوړ شوی د غنم ر دانې نه ده مثلا نو یاد روجو نه ده دار سره چې دا خدا غ دانه چې دا پر اجما کې کوا او دا غ دانه چې و دا پر خور کې وا نخلقکم من تراب ثم اذا انتم بشرون بیا واست سو انسانان یې د وینې او د غوخه تفسیر جلالین من دم و لحم چرته خورا بیا رستو د وینې جوړیږي اب یارستو دائن غوخی جوڑی گی تن تشرون چھ گردے را گردے تن تشرون گردے را گردے تن تشرون خواروار شویر پار دخپلو غرزنو روح المانی دا خور انہیں دا سے انسان پیدا کو اوز غرزی لگیا رخپل غرز پس مند وحی دا یو دلیل لے کم ذات چی تارا خور انہیں پیدا کولی شی ناغب یاد تا دا دے کبر نا دوبارا ہم پیدا کولی شی اور دا غزات دا وحدانیت امنا ومن آیاتی اور بعد دا قدرتنو دا اللہ نا ان خلقا لکم من انفسکم ازواجا دا خبر دا خلق لکم چی پیدا کردی دی ستاسو دا فیدے دا پارا لکم اللہم للانتفاع لأجلکم ستاسو دا پارا من انفسکم ستاسو دا نفسرنا ازواجا جوڑے من انفسکم ستاسو دا نفسرنا یعنی جنس یو دے زکا جنس الجنس مع الجنس امیلو و انسبو سڑے و خزا دا دید دوار پا منس کے الفت تے و محبت تے اس را روانا دا خبرہ ان الطیور علی اشباہ اعتقاعو چونکہ دا جوڑ پا جوڑ دی دا دیو جن امینہ دا دا سے اگورا دا میخی اور سانڈا دا دید وارا پا منس کے امینہ اللہ خیرہ نمین ان پسکم ستاسو دا دی نفسرون اللہ جوڑے پیرا کردی جی بیان دا فیدے لام دا غرض لتسکنو الیا دا دیر پارا چتاسو آرام حاصل کے الیا دا غفل جوڑے سرام وجعل بینکم مودتا ورحمہ پیدا کرے دا استاد پمینس کی مینا و ہمدردی رحمتا ہمدردی مودتا مینا کلچ زوانانی الکانی ودونو کی نہ دخذ رخاون پمینس کا دیر زیادت مینے تر سو وقت پوری مینے مینے ہی دا سے ہو بیا وقت دا سے راشی چھ کلد دے خد بچی ہوشی نہ دے خد دیر مینے دا بخبل بچی سر پیدا شی اور دا خاون لگرستو کی نہ جیسے خبر راشی نہ آغا خدا ورتوئی ویما تر اخپل خان خدا الوئی کی زما لکشترے زما دتسترگی جی اللہ بے کے خیر الوئی کی دعا گانے غواڑی نہ چاہے آغا الوئی شی اور آغا لخدو کی نہ آغا پسی پر کے ذرب ور کی دغی مور لا نہ مور بیا دے خواہش جی نہ دے مور خزینی نہ بیا خاون تر اور ور نزدی کی گی نہ بیا رکھ اور خاون پمنس کے بڈھا اور بڈے پمنس کے پاخر کے ہمدردے پیداشی و رحمتن انا فی ذالک یقیناً پدے کے لا آیات لقوم یتفکرون خامخا دلائل دی دا پاردائے قوم چر فکر نہ کار اخلی لگ سو چکا دے مودتن اور رحمتن تو گورا یوتن کویدن اکڑلا جنہیں دیدل ننا اوغا پا کراچے کے دا او وعدہ بچے دے ادرے کالا پس کی گی کہ سمے سمشی اگا وقت کے خود دے سڑی تا پتہ ہو لگے دلا چی زما دکا خدا چی وزر قیدن سے رب شوے دا اگا پا اسپتال کے پرتر او ناجوڑا دا ادرے دیر ذات خفائی یا آخوا دا لک چی دے دے طرف تا اگا چی تس جنگ کردے دے او سم سلوات را پیخ شوے دا ناجوڑا دے او خود تا پتہ ہو لگے دلا نکاغال ویو کنا خوڑے خفائی دا چا دا مینه وا چولا سر دا دوٹی کی شوی دی ایجاب و دا قبولو قبول کرے دا و ورکڑے میلا سر دا کدو خبری شوی دی نور کو پا کسی شوی نی دی او سر دا دینا دون مینه و رحمتو تا دی پا منس که اللہ رب و لیدت پیدا کم نا دا فکر رکار و آخلا و من آیاتی او بعدی دا قدرتنو دا اللہ نا خلق السماوات والارد پیدا آئی دا اسمانونو رزمک دے و اختلاف و السنتکم و الوانکم او اختلاف دستاسو دا جبو دا رنگونو دے السنتکم لغتونو مختلف تی دا وحب قول اللہ ما علوسی دا نقل کردے دے چھ تقریبا دو یا جبی دی چھ اغا دا حام کم اولاد دے اغی صرف استعمالی او دا شانتے ول سنوری دی اور دا سی نلس نوری دی اور دا یافس پر بچو کے شپک درش جب اغا نوری دی دا لغتون دی لہجی ام مختلفی دی لیکن او دا من پختو را نا پر پختو کے لہجام دیرا مختلف ہو استاد استود دوڑے ٹکالا ام یو ٹکے دے سوکالا یو نونگ دی اسوکالا بل نونگ دی جب مختلف دی والوانکم اور انگونا استاسو سوک کلی کلی دی سپین سپین سوک تور تور دی سوک درمیانہ دی او بیا دې اندامونو ته وګورا د چا سترګې او پوزا او شونډې هغه په یوې طریقې دي او د چا په بلې طریقې دي. د هر یو انسان د بل انسان نه د اندامونو په اعتبار سره جدایی ده. کدو سکرونه اومی کنه فجتو تا وګوره فرق پکې نیومه نو ډېر لوی فرق به پکې بیا اومی. بلکې د انسان دا ګوته چیرې دا غټه ګوته دې کې چې دا کم رګونه دي نو دا د هر انسان د بل نه جدا را ته دې وجنه چې چاله دستخط نه ورزي نه ته یو ګوته لګاوا را ګوته لګولو کې دا پیدا را چې د بل چا ګوته د دې ګوته غونته کې چې ته ونی چې برابر کې برابرې دي نو دې ته وګوره دې ته سوچ اوس غلاوا السنتکم والوانکم دا د وحدت دلیل دی چې دا دونه جیب دي او رنگونه دي دا الله ور کړی دي نو ګویا الله یو دی شریک ولا نشتا کنی تو گوره چه ده انسانانو کما کارخانه دا او اغیس شی جوڑی یا سپلی جوڑی یا مجمع جوڑی یا پریجون جوڑی یا ترماسون جوڑی خوچه سو جوڑی نر آغا پا یو میچ باندی پا یو اندازه باندی بچه سنگ دایره پار آغا پرمرا او قالب و سانچه دا نوم اک شانت یو شیر آغین پا یو طریقه سر روزی او رب و لیزتو چه دار سو پیرا کی ده انسانانو یو خو پتیاره کی پیدا کی دا نور خو ترانا کی چیجات کی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث او پدرو تیرو کی پیدا کی او دا هر یو رنگ جدا رے او دا هر یو جب جدا را او دا هر یو اندام دا بلن جدا رے دا دلیل دے رے چا اللہ یو دن دی سکی دا خلق دی جور تفریقی بنیادو گردولا چه دا پختو وای دا بلوچی وای او دا سندی ری دا پنجابی ری دا یو پختون سرمی لگی انور سرمی نگی لر بر یو پختون او آقا پنجابیان وی چه یو پنجابی سرمی لگی انور چا سرمی نگی دا خود دی صدام خولو مو دا چه او دیر باز پاته او نو دا دپ منشور که یو خبر دام وا سلام علی کفر یوحد بیننا سلام پاغه کفر دجه پمون باندې وحدت پمون کې وحدت پیدا کی یعنی مونږه د عربیت پنون باندې یو یو بس عربی چې بوینه مونږه ټول په دې اعتبار سره رونه نونه یو سلام علی کفر یوحد بیننا واعلم وسالن بعده بجهنم او که په دې کې د جهنم ته زمونه جهنم ته اعلن وسالن وېما دا چې وسوم پسین کې یو دی وس همړ له ناغه بابا زدک وې چې زنیانو حقوق جی ام سید نومو جی ام سید مفتی رشید احمد لدیانی رحم الله په یو رساله کړو جی ام سید کفر مې جیدو ناغه کې دې د کفر وې ادا دې په نوروم دی هغه مونږ خپل سیاست په جبروان کړی دی بس پښتون رور او پښتون او پښتون لاړه ته باش او پښتون ټیک دې پښتون دې خدا خو یواز پختون نه رہے پختون دې دړو مين نمبر کې شي او پنجابیم ستاروړ دې کنه سندیم ستاروړ دې دا چې وګور افریقا کې پرنګونو باندې اختلاف ته تور یو شان تیرې سودان والا ابشو والا او غنم رنگ بل شان دې او غي جنگيږي او پدې پرنګونو باندې داږي جنگ دې رنگ پرې دا جو پرې دا دا جيب مبي چې دي دا خله خله आवाजونه دا خود بلبل کار دے ارا خود کل رنگونا دا را تاوس کار دے کر بلبل تاوس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاوس فقط رنگ بلبل کے خود صرف آواز دے نور پا کیس نشتا اور تاوس کے اوتش رنگ شتا نور پا کیس نشتا پا رنگونو کار مکوا پا آوازونو کار مکوا بلکہ انما المؤمنون اخوتن د مسلمانانو رورولی اگر ایمان په بنیاد باندې دا امریکا کې یو کس یو چې مؤمن دی هغه زمونږ رور دی زمونږ په دې کړی کې او چم کې یو کس خو بی دین دی ملحد دی بی ایمان دی زمونږ رور نه دی هغه واختلاف السنتکم مالوانکم ان فی ذلک لآیات